jumra subhanahu wa ta'ala min be namna der jeengol ne ma salakakum fi saqar kam be wat boni be mbi ko lamnakum minal musallin min julatan e bi min nyam min tano miskini e nyamde amen ko kadi min latinoma amin joodi amin ko gumpatan ganda merantere wondi de gumpobe merantere njoodan na jumpa ganda hunde ngalna gandal e jeewde golle puudoje perdini en gurna munen e tanguji munen e waktuji munen fof e bi ko ni be kaddori non nyana fof ko dum don be dawata ko hambe kirudo ko hambe kirata awa haaji mabbe ala ganda andude diine kay njulu en ganda dewal Allah en awa be bi dum non kam woni ko be ganda mbadano mi bi kadi e pennan noni ha nyalamana ton kay jobdi ganda diina yebe hen baraje dum do awa kambe bi ko ni be keddori ha ko wiyete maari ko wadi be karab do wonde maaji nangibe de awa hankadi hay hun nafaani be ko non ala der bukhari e muslim hadith harithah ibn wahb radhiyallahu ta'ala an annabi sallallahu alaihi wasallam ngari mi halal mo yimbe aljanna no bay kala jiyabe Allah be ganduda loobe dum woni ganda lo ani be ganda yimbe jiyabe Allah aw ganda ina lo akani ina ganda yimbe loobe aw ko hon non kadi aw ganda jiyabe Allah yankinani be jomira subhanahu wa ta'ala shari Allah aw njiyane donani aw taw ina yawa yimbe na jawi dum kono kala ko wi Allah wadam mo taw wadanam battino way ha joni haddare ciagal shari Allah ciagal kiri Allah annabi jungi ngare mi hal mo yimbe joyngol ay yimbe mawni kinibe ganda diini Allah be mawni kinare mo yottini ha Allah do woni yimbe mawni kinibe aw burniibe aw taw ganduda ina cari ganda ko Allah wi ko ko honno are bukhari e muslim wonde hadith abi hurayra annabi sallallahu alaihi wasallam halawi aljanna e jengol meedi wasondirde jengol wi amin kay hankadi burnaama do ma ngati kala mawni kinido e muta jabbirini en sandalebe yimbe bonbe aw ganduda be fo ko deram ga ngonata aw aljanna wi amin kay jiyabe Allah ganda lobe yenkenani be joomira subhanahu wa ta'ala yawabe ko uri hedden ko ga fay Allah wi aljanna anka yurme na med yurmo roma kala mo kajme jiyam jengol anne ka leftam aw mere leftira ha joon ganda kala mo kajme jiyam gote mo fo kam be jogori hebbinde dum ko yam non jengol ngol do joomira subhanahu wa ta'ala kay kanyum ma tagane tagore wonda aljanna ya jengol ngol joomira subhanahu wa ta'ala aw wadan hen himbe jengol fo taw jengol ngol heewan ha joomira subhanahu wa ta'ala an ardi hadisiji yada alaiha rijluhu fa yaqul qaf fa huna la tahtaj e ko don jengol ngol hankadi ngol natondira joomira subhanahu wa ta'ala aw ay kattande mun e baawde mun ganda nyodje ngol do jengol ha ganduda kangol hankadi aw doole mangol wona hankadi rurtinde hakkunde mangol ton joomira subhanahu wa ta'ala tagata hay goto ganda tognata hay goto e tagor mun ahada ganden jengol ngol non joomira de holli kay wonde jengol ko wada hen yimbe foddan heddi hewani Allah tagata gore wonde wada hen ma'asharal muslimin inna lil jannati tariqan wa inna lin nari tariqa فمن شاء سلك ومن شاء يعني فمن شاء سلك ما شاء من الطرق اخرج البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال حجبت النار بالمكاره وحجبت النار بالشهوات يعني حجبت الجنه بالمكاره وحجبت النار بالشهوات وخرجه مسلم ولفظ حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات قلنا عليه البخاري ان صحيح البخاري مسلم hadith ke warada abi hurayra radhiyallahu anhu ngandem bandirabe aw aljanna hono ko hebata aljanna ko aljanna de ay ko bani adam ko yida ko ay ko tiide fitandu ko du woni ganda joga tawide mun celludo taw ko Allah goto rewata Allah goto wondirta Allah goto ganda yowiti ko Allah jortori aw ko Allah wadi jikke du woni ganduda ko hon non ganda toppirda waqtuji biyaade joydi laabal mun e dental mun aw julaato julateto de wiya yo julene to wiya yo juloyeto ko honno ganduda dentuda kade Allah di wiyo wopede dum woni ha joni kala ko ganda tiidi ko bani adam ganda yida wadde ko dum woni ganda ko hebata aljanna dum woni aljanna ko dum woni ganda lawol dum dedon gede amma ko nyoto e majji hanjoto aljanna ay ko fittanuma yida ko e golle moje golle tiidde ko dum woni ganda to eltada fittanuma ha yotto da aljanna aha jengol ne jengol kanyum ganduda filti ay mun ganda ko tuyoji ay tuyoji ganduda aw ganda welta asadi nanguddo hunde ko fittul watte aw jangol nako hon non harewan ko welma ko tan dum do welma yo mo dum do gildo tan aw jangom woppa wala so manum tubani harewan gede bonde den ha makni da der jango moli Allah du wada hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam holli ndaka gotel fo no jogi lawol no hebirte faman ghamasa bi shahawati wa adha nafsuhu ma tamanna sara ala tariqin nar wa man kana sabiran hafan yataqahhamu makruhat ala ridha rabbi fa huwa fi tariqil jinan jab Allah ganden kala kay ganda jaado muti suppiti weddi hoore mun der tuyoje belade fitan rokki fitan mun kala ko yidi ko yenen kay ko lawol jengol ngol da kay kono non mun jo kay nangi hoore mun fitan mun fereng wadi hen labangal aw ha joni wurtude gede ganda kon yida ko e gede Allah yamiri de sariyaaji Allah he aw elti hen hoore ma pour ha keba weli Allah aw yenen kay ko lawal aljanna gonda ibadallah inna adhab an-nar la yutiquhu ahad walau lahzatan wahida hatta inna ahla la yatulu bukaa'uhum bid-du'a يطلبون التخفيف وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال سلمني بندرا من جان ان غننكو ويري لابتا جانغول حي غوتو امون جي دوم اي يدي دوم تان كو جانغول غوندو ادن حبوتا مدا فيدين دوما يلانا كاي على نادوم جامارو الله جامارو غاندا جامارو جانغول اون ياكاتو komi jamaru ganda hayso ganda mi suusina de jengol na mi suusuma wadi fi enduma on jamaru heba ga taw ciuso fo yo hubu wara dimi wada e bowal jabe alla ganden lefta jengol hay goto wawa hay goto munyata dum hay segon goto ganden yimbe jannaabe bujjima be on mun judde fofa ala dum wadi ganda da so be ngoyi habi dam tindima e piptima be gona nyaagaade be koy finan hayso ko nyalamayul gotel tan wada repo awbe kalen dum malaikaaji alla di dum woni jomiraadu wi waqaal ladina fi an-nar yawtam wonbe der jengul be mbi ani holben li khazanati jahannama dum woni renobe dum woni haa joni ganduda awo ganda be jomiraadu subhanahu wa ta'ala malaikaaji zabaniya en wadaabe ton awo yo ngone der jahannama be awo ganduda inen deena jahannama be ngone wiide ben tun nodde ne amen jomiraadu subhanahu wa ta'ala kon nyaagaw de amen alla yo khoyfinan amen hayso ko nyalawmayel gotel dan hayso ganda yentere fo nyalawmayel gotel walla hayso ganda ko min ngone ad jengul ha fo nyalawma gotan hoyfine hen hoko beedon jaabiibe be mbi onon kam matni laabe Allah ngaraano ton mata beedo ngaddan doylaaji penji wonde yonde wa Allah goto aw aha be mbi aha be ngarino kay aw ko no min jaban be mbi malaikaaji waddu ka wana minan nyaagantom nodde nyaagande ko e mo jumaa subhanahu wa ta'ala wi noddaango kefeero kay e halgul kefeero kay no dugol munal ko majjere mere woni hen fa idha ayisu talabukaahum bid-du'a an yaqdi Allahu 'alayhim ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون كون نون سبي دامتي ديما كاي نالاميل غوتين غيل هباك بوجي دي سون جوتي هان كاريب نياغو يو الله غاندا يو ناتيم متان يو واربه تان كامبي يوبي علمين تان هان كلاول غوتول دون بي كان مالك غاندا كيان نادو رند جينغولو مودو ملائكاجي خزنه جهنم بيتا دو مالكو بيمي اي ما مالك تنو حالان جوميو yo ganda yo jukkita amen tan yumi may bani adama to aduna ga doganno ko mayde jomira subhanahu wa ta'ala nyande mayde are neddo wi ko doganno da nani zalika ma kunta minhu tahid ko bappoton da nani bani adama so nyawi awo huli hankar sikka ko ma yata ya nokkuji fof kal kali sal ko jogino yaltina belama sillu awo yara ledde balebe yara ledde wodebe ganda pingo seka redu mun opiro da fof belama data ko hon non kadi si ngas ganda diwo do su yi wuddere diwo do su mobil debi fera dum to yantoy awa ko hondani ko dogata tan Allah ibani adam ni noy anje maade noy hulde maade ni tay ko dum woni ko nyaagoto ina anda kay boni ko dum ganda ko dogata no so watti yidede awa dum woni boni malaika o be mi malaika o joni kay wi joomi tan yo jukkita amen yo ilmin amen tan yo jukke laqana rabbu malaika wi dum don wadata onon ko ni tigi keddorto don hako wadi hol batte gati gonga adde no may mun be don yonde Allah goto yondiwino nelaado Allah ko wi ko diini Muhammadu addi o diini ganda nelaabe addi o nange din diineji ndewire dum Allah ko dum woni ko Allah subi dum woni ko Allah wela cali don mbaddon ko weli mon wonno ko buri heewde mon yida gonga yidi ko belaade fitan jiabe Allah kayfa yusbiru ala nar ahwanu ahliha adaban yara annahu ashadd an-nas adaba holno neddo munyita jengol jew jengol fo burdo hoyfuri lepte o kanyum sikkata kanyum buri yimbe fo sattuli lepte قال ابن عبد صحيح مسلم من حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه واله وسلم ادنى اهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حراره عليه وفي روايه ما يرى ان احدا اشد منه عذابا وانهم لاهونهم عذابا جاب الله جيبي غندا ان عبد صحيح مسلم حديث ابي سعيد رضي الله ابي سعيد رضي الله تعالى عنه oy annabi sallallahu alaihi wasallam wi yimbe fo jengol fo buru hoy fudde lepte jengol fof ko jogi tan pete didi na mbadano pade ni tan awo ma dare do majji awo kono ngani ni nana fatta awo batte nguli nganda e do pete didi ko are riwaya goddo kanko gorko o do baado ni o awo ma yenana kanko mo fibi kay der berna makko ala fo kay burdo mo sattude lepte taw kanko buri be fof hoy fudde lepte dum non jabal ولذا تأمل لو تأملنا هذا فلنتأمل من حالنا في هذه الدنيا هل أقلقنا الخوف من النار أم هل سعى كل منا في فكاك رقبته من النار وعلم أنه في دار المهلة والعمل متيسر. إن العبد الغافل في هذه الدار لا يفيق إلا مع سكرات الموت حين لا ينفعه ذلك. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن جاب الله إن عندك حالت إنقل وجنقل إسكي أن تسكي إسكي أمي جمهل الحال جمن أنا كويت جنقل هل بني من دم هدي من داناد ولا دموني نقول من ولا دم فدي من ودي قوفي ودي بكتو جكال كوجي مولد بانجرا بقور فو يوجي وتحوري من إسكي أن عندك دان قوجي قور فو يوريم دور نار جنقل وتمين نهني dum no ganda sen jeewi no baade ni eko gollaten ko eko pewnaten ko eko gollaten eko jibaten ko bandiraabe en nyaagi Allah yo Allah hebbito en ngannen kadi jenan den ma dama gonna ko galle ganda munyal awo golle fof na newi hande jeer Allah fo jiddo tuubde no waawi tuubde jiddo gollude golle mojjo fuddito no waawi awo sa tuubi a fuddito mo golle mojjo kala ko manira ko boni Allah yafoto Allah wi inni la ghafaru liman taaba ebe min ko mi jafoto do nande on tuubdo kala neddo tuubi golle bondo gollano do so woppide waamila salihan golle golle mojji jomiraaji caggal mum no feewi diino nangi diin ha tigi tigi Allah wi yo yanani mi yaafi mom ni la faa'u liman taaba wa aamana wa amila salihan thumma ihtada shartiyeji gondi hendi sa tuubi a gongini Allah tigi tigi awa golli golle mo ja feewi do diin he dum do woni shartiyeji di ko hadona kar jenan dan kay awa ko buri heede bani adama nan falaynde o do aduna awa nan ya hen ganduda no moli Allah ina welsinare ina sikka ma taw hankari na junni yalamun amo jiida fo kay fibaani kay wonde aw ko wiyete maari ko no badi dum la kaw ko ni difto tan ko kaade ki maari nyaa waddum karab nyaande kaade ki maaji nangi dum ko nyaan mun diftata hanka taw on sa ana fata do wadde Allah wi e he mo yimbe ko ni gande jenan de fo do wadde Allah de ko gonga koy woto homto mun ngurnamal aduna yal kaldo woto funtu mun dum do woto homto mun kadi bangi Allah funto wo goppino mon sari Allah goppito mon goppino mon diini Allah goppino ma dewe Allah goppino mon ganduda deftere Allah dum woni sheydane woto humtu mon woto fo hoto humtu mon gande fa inna ma hi ayyamu qala'il wa yakunu al-ghaibu shahada ko balle seratan de ko Allah halanta men ko wirni do ko jengol en jahannama en dum do en fof wonta o gita ngas ngas neddo yata dum wal maw'udu hadirun mashhur ko fada ko imbe nana nyana fo nan janga je dum don hunde tigi tigi na wodi nani يعايد الناس مصيرهم في يوم لا تقبل فيه المعاد كوهنو غاندا بني ادم فو هولي غاندا باتاندي مون او نيلاو مو غاندودا روتينير جابتاكي هن رانزيما جابتاكي هن او هاجون غاندا سوتار جابتاكي هن كوهنو كادي سونا جومرا سبحانه وتعالى يورمي غاندا جومرا سبحانه وتعالى دوموني غورنتيني من وعلم رحمكم الله ان السعيد من وعد ليستيقظ قبل الفوات وان الشقي من غرق في بحر الشهوات njenan den ganden awa ganduda woni malado de ko on mo ganduda neddo nan do waju fini awa difti ganda do ngol welsinare awa ganda tuubi ko idi haade ganda faataade woni malki saado kay ko on ganda joolido e maaji ha joni ayudaade tuuyoji ina sali ganda jabde hala Allah mo jabe Allah gande jomira subhanahu wa ta'ala ko yugo iya ayyuhan nas ayin ganna wa'dallahi haqqun fala taghurnakumul hayatud dunya ولا يغرنكم بالله الغرور الذي غند الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا غند كوي شيطان او دو غانيمون دوم نون بار الله وي كو غانيو نانغي مو كو غانيو كوي نانغي مو كو غانيمون شيطان كانيوم غوللمون او كو نودودي ميتان افيو دو جانغول اد مولي الله سدمني بانديرابي فو كالانت دين كو كو ويته غونغا كو الله وي النبي جوي نجامير دين كو يانانغو دوم كوي غاندان غونغا او كو ماجيري جول النبي صلى الله عليه وسلم قد وني كو وي من او وي الحكمه او غاندو دا ضاله المؤمن او غاندو دا حكمه كنم غوغا وني ماجره جولو كلامو ناندا هوندو كوم نانغو ووتو يو دو مين غالدا بارتي او دو مين غالدا هند او دو مين جيدا كا موسول او دو مونا غوغا بانديرابي غاندن الله وي الحق احق ان يتبع او غوغا دي كنم بوري هاندي هاندي ريويندي دو وني بمعنى خذ الحق min ayi wi ayin harajat gonkay kala ganda hundu ko to yaltiri nangu annabi sallallahu alaihi wasallam wi al-hikmatu dhallatul mu'min anna wajadaha fa huwa haqqo biha gonga ko majjere julo kala to tawi gonga ko kanko buri handudi hen fala tahqiranna ahadan an ta'khudha minhu al-hikma woti bayratan kari mbedi yawi dum kari mi jida dum hayso hali gonga mi jabata ala dum wana gonga nen banjarabe ngari ganda ina ala misal mbi faqad yujadu fi an-nahri ma la yujadu fi al-bahr liddi goddi no ay tawede doru maru tawe wendu tawe changol taw sanati geja tawata di ton wa durru durrun saminun aina ma kana goddo wi ko ko wiyete kanga kay ko wadi ganduɗa valeur ko wadi valeur tan to wawi tawede fof hayso tawa ko nder kabine tanke ne waɗi valeur ne waɗi valeur wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al uswa wal qudwa faqad aqarra aba hurairata radiyallahu anhu an ya'khudha ma fihi naf'uhu min akhbath makhluq ala wa iblis alladhi kana yasriqu min at-tamr al mukal bi hifdhi abu hurairah ثم افتدى نفسه من أبي هريرة بتعليمه آية الكرسي كحافظ له حتى يصبح فلما أخبر أبو هريرة صلى الله عليه وسلم بذلك قال صدقك وهو كذوب إنهم بدر أبي دليل واند وانا ساننجي قوان سايي قوان سانا ننجن كلام بعد هبرودي حدو النبي صلى الله عليه وسلم وقرر أبي هريرة يو ننجو كنفت دمكو كبرد نغن دا صفد جاتة تقوار الله فون إبليس فدو اللهم كان قوان أبي هريرة ñen gootol tamaro jakka meɗi rendinede wiya yo ren um ummi omo rena jamma waali rende gorel nayyil ari wi na wujja tamaro ko o nangi on o wi mbeɗa nawmata annabijo on ñaagimo wittin woto yettinam toon hoto sariya waɗede doam min addani kam arde ɓeɗo wujja komi nayejo komi ñaagomi sellani ko hono noon kadi awa ha joni awa mbeɗe heewi koreji mi ala ko ñammimi ɗum addi ka garmi awa mbeɗo wujjo mbeɗa moyta hen mbeɗa ƴetta aba hurairata woppimo ha timmi laabi tati nangamo tarɓol ngol o wi ngol ɗo kay mi naweto wi ala woppami haalanma hunde somi haalnima nde ɗo hunde wona sababu ina danduma wona rena renma awa ha joni ha wiyata ɗum woni ganduɗa o haalani abu hurairata wi ɗum ɗon ko jangude ayatal kursiyu jamma saɗa lelo nde wiyete aba hurairata nde haalde annabi sa sallam haala ka annabiji wi o haalanima gonga de ko penowo noon kon ɗo kay ko gonga o haalanma فالحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها وتؤخذ منه ينتفع بها والكذاب قد يصدق فاعلم وحقق ان غندا غونغا تكبدا فو نانغو حيسو غندا مو نارو داو هولا كي دوما جابنا دوم اي ياسو ماكو فاجري او حيسو نفترا كي دوما ان نفتر دوم نون غاتي غندا كو مبي كو هاي بينو واني وند بوتيتو حالا غونغا نون كود وي لا تحقرن الراي وهو موافق حكم الصواب اذا اتى من ناقص فالضر هو اعز شيء يعتنى ما حط قيمته هوان الغائص awa woto ganduɗa woto yawan gonga awa woto yawan hunde ganduɗa taw ko nde gonga awa hayso ganduɗa mo naruɗa o mbiɗa ko naaguis walla ko ustiɗo goɗɗo wi ko waɗi valeur ko kange mum walla kalis mum walla jama mum fof ko hunde teddude tan hayso ganduɗa keɓoraɗo kalandor keɓoraɗo on ko hayso yimɓene jawi ɗum hatta hunde ne waɗi gonga goɗɗo wi ihtarimil haqiqa wata jannabil awraq fil mubalaha ina jeeya muskillaji men hande ka ɗemɗe men ɗe awa ko ɓuuri hewde hen yimɓe hankkadi goppiti ɗemɗe awa ganduɗa jeeha awa mbaɗ noon ka haalde gonga koɓe jiɗikoɓe manta ɗum haɓe ɓurtina koɓe gañi ko kadi ɓe bonnita ɗum haɓe ɓurtina ɓe noon ka haalde gonga tan no worinda ni ɗum waɗi ganduɗa ko mbiɗum ɗum woni ko bonnata gonga hankkadi gonga ronka kowoni andede hayso ko moƴƴi ko awa fakitine hayko moƴƴani ko kadi bonnite kadi ha diwta ɗon wona noon noon jomira subhanahu wa taala kanko fo e anje yahudiyankoɓe o wi yahudiyankoɓe awa ɓuuri anje julɓe foof ɓuuri anje ganduɗa ganduɗa diine allah ɓuuri anje annabaɓe allah kono wonko haala e mabɓe o wi yahudiyankoɓe o wi ina e mabɓe wo min ahlil kitabe man in tamanu bi qintarin yuaddihi ilayk wa minhum man in tamanu bi dinarin la yuaddihi o wi haalaɓene e mabɓe omo kalfinta hen jawdi kewdi saari hay hunde ustata hen rakkete allah wi minhum ummatun o wi leysu saɓe gona gotum kadi woni hen moƴƴi woni hen bonɓe jomirande o harmini dollodede awo wi moƴƴani nde o wi ko torlo mum ɓuuri hewde e nafoore mum o wi nafoore dene hen kono torlo o ɓuuri hewde batte kanko anje dolo o haalta o ha wasani o haalde won tawi nafoore ne hen o wi nafoore ne hen kono torlo gonɗo hen o ɓuuri hewde o ismuhuma akbaru min nafihima ɗum noon hande ko ɗum woni ko ronka e oɗo zaman awa sa añi hunde tan bonnita ha diwta awa sa yiɗi hunde kadi manta ɗum ha pakitina ɗeɗo gueɗe yiɗi fof moƴƴani ɗum noon bandiraɓe ndetoɗen ko wiyete tafhim faynude hunde ha faya e ɓuttiɗinde hunde ha ɓuttiɗa ha diwta awa ko gañƴen ko kadi cewnen ɗum kadi ha seyfito bonniten ɗum kadi ha diwta ɗum waɗi goɗɗo wi hatta yura seyi amma leysa bi sua wa kay yura hasana amma leysa bil hasani ha jeeya neɗɗo aybina hunde bonnita hunde hundene tawa nde bonani nde hawyana kone bonde walla hunde moƴƴere awa ganduɗa bonnite ha cikka ko ganduɗa kone bonde awa ganduɗa hunde moƴƴere nde bonnite hawani koko bonni hunde bonne nde moƴƴine hawani koko ina moƴƴini ɗum woni jeeɓe allah ɗum ɗo ko hunde ganduɗa hande rentede sen ƴeewi ko ɓuuri hewde yimɓe ko noon wayi sen ƴeewi ganduɗa woni ko salbiyi fi ammati nas ɗum woni zahira sen ƴeewi hande rendo men e gurna men fof ko ɗum ɓuuri hewde jangguɓe ɓe janggade fo ɗi ɓe fodde nde ɗo hunde ɗum waɗi ganduɗa seerataɗen nana jeeya yimɓe jangguɓe neɗɗo manta ceerno mum ha ɓurtina ɗon jeeya kadi mo ganduɗa mo hawrani on ceerno kadi sabir ɗum ha ɓurtina ɗon ɗum ɗo fof moƴƴani goɗɗo wima hattani nusha lakin lasta taamaluhu fa anta awla bidaminni ala hajali eyyi sa haali hunde ganduɗa moƴƴere tawi a fewnani ɗe an ɓurno haade nangguri nden hunde dum woni sen ƴeewi galleji ɗi sen ƴeewi amma o tawi nde ɗo hunde ko najore ko hunde ganduɗa solko manggo kay e nder rento men. Goɗɗo noon wi fa kullu kusufin fil barari shania walakinnahu fi shamsi wal badri ashna, awo ganduɗa bone de ina boni nokku foof, kono kay wiyeteɓe ene jangguiɓe awa ko ɓen ganduɗa fergitere munen ɓuuri bonde. Ɓe mbi kala ganduɗa hunde kay so nanggama awa ganduɗa koore ɗe kala ko jalbi hen so wirnima gotel so wirnima hen ina boni, kono ɓuuri bonde foof ko ñande lewru nangga walla nangue. Ɗum woni ganduɗa fergitere ceerno kay walla gandu ɗum foof ɓuuri bonde. Ɗum woni sen ƴeewi jeeya yimɓe ganduɗa hande aduna o no waynani tara wahidan yamdahu mamduha, jeeya neɗɗo ganduɗa manta mantateɗo mum o ƴetta ono nawa ono ha dow kaaji e nanta seyataɗe kaari kay hande oɗo hono mum ala awa ko waliwali yewaliyaɓe kada o kada ko ceerno seeraɓe ko tikka kada o kada. Woɓɓe mbi ɓeɗo hande gandal kay ala wadi waɗe fulan, ɓeɗo kay hande hay ibnu taymiya hay ibnu hajar hay bouhari awa ganduɗa ɓeɗo kamɓe ɓuuri famde ɓuuri ɓadade Allah. Awa walla jeeya woɓɓe kadi tawi hunde wonde kiwi hen ɓe bonnita kadi awa jandeɓe hunde kadi ɓe lestina kadi ɓe bonnita neɗɗo ha bona awa ganduɗa koye ɓamno ha dow ko kadi ɓe ƴetta kadi pikkuji e jambe ɓe liɓa ɗum ha mema less. eyyi jeeya ganduɗa oɗo yiɓe oɗo koko cheyɗan awa oɗo ganduɗa ko cheyɗan rento ɓeɗo ko majjinoɓe ko yimɓe ganduɗa yaltuɓe diine janfotoɓe ɓe gala haqida moƴƴo ɓeɗo ɓuuri bonde diine hay ko yahude e nasara. an jeeya juuɗɓe no mbadda wonɗe ɗo guetta ko toñangge e fakitinde e ɓurrude wasi nanggude gonga. ɗum goɗɗo wiya ayno hikono guite men ɗe pooti sellude hankkadi daren gonga ɓerɗe men ɗe jiiya gonga nangga keddo hen ey ko wiyete neɗɗagal ngal footi yettade hankkadi. bani adama yo won neɗɗo yowon insan eyyi gona neɗɗo ganduɗa gongirante batte meɗe añi neɗɗo woto addana jomum bonnide ɗum pawa mum ko ala batte aɗi neɗɗo kadi o rettin ɗum to yettaki. goɗɗum wiya muratunadi indama hada walam yuhdath lahu ghiyarun lam yubka maytu walam yufrah bi mawludi. zaman gonɗen hande o e oɗo defo yimɓe jogui hande ko jiɗmi komi manta ɗum hami ɓurtina ko gancumi komi bonnita ɗum ham ɓurtina. ndeɗo hunde sono ƴewanaka ps awa hankkadi so ɓooyi yimɓe jottoto e zamanu so neɗɗo mayi natta woyede walla so neɗɗo jibinama yimɓe natta weltade. goɗɗo wiya machal qurra yamil hal balad ma yuslihu lmilhu ida lmilhu fasad, o yi ehe mum jangguɓe hooreɓe ardiɓe diine awa kañum en goni ganduɗa lamɗam leydi gande ɗe ganduɗa so lamɗo kala ko hulano ina ñoola walla ina bona ko lamɗam waɗete hen. joni tawi so lamɗam ñooli noon walla ufi walla ganduɗa hona bone waɗi. ɗum waɗi goɗɗo wi wallahi innal umma lan taahuda mawdi'aha bayna al umam hatta tada al kalima fi mawdi'aha, oyi wallahi dental ngal hande leñol julɓe ngol ngol heɓata place ngol ngol jogino yesso annabijo o saha ganduɗa sahabaɓe sona ɓe mbaɗi konngol ngol e place mum sona ɓe mbatti haalde gonga. allah wi yayo alladina amanu allah wi kaale gonga awa kunu qawwamina bil qist, daranɗe gonga goni yimɓe gongiranteɓe awa ha joni to bonnite. jeeya jeeyaɓe allah nan toon ɓe jenna yimɓe woɓɓe mbi hol batte ɓe mbi ɓe jiiɗa nela allah sallallahu alayhi wa sallam hol batte mbi ɓeɗo kaari ko añɓe annabijo batte tan ɓe jiiɗa ɓe jiiɗa waliyaɓe allah jiiɗa moƴƴuɓe eyyi hol batte awa annabi sa sallam ɓayri ɓe duorta ko ɗum ɓe gondirta ɗum ɓe mbaɗ hay so aɗañi neɗɗo kay ɗo faw ɗum ko ala mum. joni annabi sa sallama ndew maayi nde nde aboubacry heeɓi place lomtinde nde heefereɓe walla añɓe murtunoɓe gummi e diine he aboubacry hono waɗi o arto gabri nelaɗo allah ɗo o wone woyde wone ñagade annabijo ne walla o dadi ha tiide o ƴetti haɓɓi konu makko o ƴeewi haɓoye murtat diine en ɓe ƴeewenno waɗi tawi duorade annabi sa sallama ko ɗum woni gonga. aboubacry de wonano waɗi nde annabi sa sallama nde natti rutte jomum nde annabijo haade mum mayde wonko haalno wi allahumma la tajal kabri wasnan yubat joma mbeɗe ñaguima woto waɗi yena nam nde ha joni ho gabri caggalam na rewe gati wi annabaɓe allah hewɓe mayi gabri ji mumen mbaɗa ha joni ganduɗa ko nokkuji na ndewi ina ndewi hen en duore hen annabijo ko ɗum ñagui allah yo allah dandu kanko yo allah dandu añere makko woto waɗede ganduɗa awa nokku ganduɗa hono sanamnimen nodda hen e duoro hen awaɗi aboubacry nde annabi sallam ma nde jooɗi ɓami micro fof hoole adana walla nde ɓami haala nde rokka haala hoore adana nde foof ko wi o wi ayyuhannas e hemon yimɓe man kana yabudu muhammadan, kala dewannoɗo muhammadu muhammadu ma yiɗe dewannoɗo allah noon alhamdulillah allah kay nan ɗon ko gurɗo. annabi sa sallam ko wasino rentini ko awa kanko aboubacry awa ko ɗum woni o yaɓɓi ko fele annabi sallallahu alayhi wa sallam. ɗum noon bandiraɓe ko ɗum woni ko wiya ƴeewi ganduɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam awa koni honno ganduɗa koni ganduɗa ɗum woni ko yamirno aboubacry lomtinde ko kaɗo haala haali. ɗum noon bandiraɓe ƴeewen bandiraɓe sen ƴeewi sa ƴeewi jeeyaɓe allah nan toon ko gonga tan jiiɗi awa ɓeyno ɓe mbima li tabtayi tahwini mala yujbuko, sa andirama kay an awo an kay woɗɗinan yimɓe tan hunde nde yiiɗama nde ka yiiɗa foof gonɗa koye woɗɗitinde ɗum no yimɓe walla hunde nde jiɗɗa nde gonɗa waɗde nde publicité sa andirama nden hunde hankkadi haysa hali kabaru yimɓe nanggata sa andirama noon ka gongirandi ɗum kay gongirandi yimɓe fof teddindi awa ko kalla fof wattane hakkillaji eyyi ko honnoon yimɓe nan ton ko gonga tan ɓe jiiɗi tawi an andirama kay an kay koko jiɗɗa ko tan mantata ko ganƴa ko bonnita a ɗum kay hankkadi haysa haali hunde kamɓe ɓe jaɓata noon kala ko kalla walla kala kabaru ɓe gadduɗa kay ɓe mbitta ɗum no fewi de wona ko kalla fof ɓe jaɓa tan noon jaaɓe allah awa garten hakkillaji jomiraɗo laajiri mannakum sanano qawmin ala allah taadilu awa batte anjemo yimɓe tan oto haɗ mon nunɗude wonde gongirantoɓe allah wi goni gongiranteɓe nunde awa ɗum ɗon ɓuuri ɓadade ha joni e kurɗo allah eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah faabo yo allah rokku men ha joni nanggude diine allah o eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala awa kala ko kalɗen hen hawre e sawab yo allah rokku men baraji tawi puujoji kadi ko woni hen e trompe eɗen ñaagui allah yo allah yaafo pergitte men eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.